Jazznàtics, el programa per als aficionats al jazz amb Rafael Corbí. 60 minuts dedicats al millor d'aquest estil musical que ens acompanya, un estil ple de subestils, ple de gent diversa. Avui començarem amb Portraits in Jazz, tribut a Wes Montgomery, un disc publicat el 2007 que ens portarà música, en primer terme, de Ted Kinlan Trio, que hi participa amb aquest West Blues, i després del trio de Ed Bickert amb September Song. Benvinguts i benvingudes a Jazznàtics. Thank you. Seguim amb aquest repàs, amb aquest disc en Portraits in Jazz, Tribute to Wes Montgomery, del 2007. Un disc que ens ha portat aquestes peces musicals en The Ted Kinlan Trio i The Ed Bickert Trio. Seguim amb trios fantàstics en el món musical i ho farem ara mateix amb la companyia d'un altre dels artistes que formen part d'aquest disc d'homenatge, d'aquest tribut, amb aquesta llegenda, aquest guitarrista nord-americà de jazz, d'aquest estil hard bop, en John Leslie en Wes Montgomery, que va néixer el 6 de març del 1923 a Indianapolis i va morir el 1968. Un excel·lent personatge relacionat, doncs, amb aquestes interpretacions que ara mateix ens fa Peter Light Trio i la peça anomenada JLM. Thank you. Així anem passant els minuts i completant aquest àlbum, del qual escoltarem només un darrer tema que ens aporta Mark Ainsman, és el Sosumi. També hem escoltat a Red Stagger Trio amb els Siblings of Groove. Són tot elles les peces que ens acompanyen a través d'aquest Portraits in Jazz, avui primer àlbum, Tribute to Wes Montgomery del 2007, que hem escoltat amb el nostre programa. Thank you. Així és el final d'aquesta peça que ens acompanyava amb la música de l'homenatge musical a un altre gran personatge que també ens ha acompanyat amb el programa d'avui, on s'acompanya amb el programa d'avui, el tribut a Oscar Peterson, des del 2007, From the Heart, i que ja en un anterior programa ens va acompanyar amb algunes peces. Ha estat el tema que ens aportava Mark Ainsman i aquest Sosumi, o també el King, en 21 Park Road, i també l'Hymn to Freedom, l'himne a la llibertat, de David Restivo.

Va seguint la música i va prosseguint el camí de Jazznàtics d'aquesta setmana amb la bona música i els ritmes que ens porta gent com, per exemple, aquest tema que ens obsequiava Don Johnson amb Thank You, Oscar. Així es deia també aquesta peça que, com el seu propi nom indica, estava extreta d'aquest àlbum que acabem d'escoltar. Un àlbum realment magnífic que ens portava també aquests temes que dedicàvem a la memòria d'Oscar Peterson, From the Heart, tribut a Oscar Peterson del 2007, igual que abans hem fet en Wes Montgomery. Recte final de l'espai d'aquesta setmana de Jazznàtics, temps per escoltar a Frankie Valentine amb Anita Davis i el Lift Your Soul dels del Jazz in the House, volum 8 del 2004. Acabem, doncs, aquesta edició d'aquesta setmana, centrada bàsicament en aquests dos àlbums de tribut a Oscar Peterson i també Wes Montgomery, i amb aquests dos darrers temes del Jazz in the House, en volum 8 del 2004, i ho fem amb aquest tema de Shin Hoku Blues, en aquest mateix disc que es diu Jacquard. Salutacions de Rafael Corbí, fins a una propera ocasió a Jazznàtics. A reveure.